1. Pieter-Jan Hagens. Waar begint en eindigt de verantwoordelijkheid van sociale mediabedrijven? Dat is in de kern de zaak van het kort geding dat de gemeente Bodegraven-Reewijk voert tegen Twitter. We praten er zo meteen over met de mediarechtadvocaat. Het IND wil een ander beleid als het gaat om het toewijzen van een status voor asielzoekers. Horen we zo vanuit Ter Apel. En dat zijn een paar onderwerpen die we zo meteen horen in één vandaag meer na het NOS Nieuws. Met Gert Kluk. Stuart van Lienden en zijn zakenpartners hebben geen volledige inzage gegeven in hun documenten rond de mondkapjesdeal met het ministerie van Volksgezondheid. Dat staat in het langverwachte rapport van onderzoeksbureau Deloitte over de totstandkoming van de mondkapjesdeal. In het rapport staat ook dat het landelijk consortium hulpmiddelen tegen de mondkapjesdeal met van Lienden was, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman. Dat was de club die namens de Rijksoverheid de inkoop coördineerde. Die wilde helemaal die deal niet met Van Lienden. En het ministerie van toen Hugo de Jonge heeft dat toch doorgedrukt. En minister Helder, de opvolger van de Jonge, die zei net vlak na de ministerraad dat dat misschien ook kwam door de omstandigheden van die tijd. Toen, aan het begin van de coronacrisis, moesten in korte tijd veel beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes, worden ingekocht. De plannen die het kabinet op Prinsjesdag presenteert hebben zeer waarschijnlijk een positief effect op de koopkracht volgend jaar. Dat blijkt uit ramingen van het Centraal Planbureau die in handen zijn van de NOS. Recent ging het CPB nog uit van een koopkrachtstijging van 0,6% ten opzichte van dit jaar. Na de maatregelen wordt dat 3,9%. Er zijn wel veel onzekerheden. In het massagraf dat eerder vandaag werd ontdekt in de bevrijde Oekraïnse stad Izjum zijn lichamen gevonden van mensen met vastgebonden handen en een touw om hun nek. Dat melden verslaggevers van het persbureau Reuters. De vondst wijst op executies door de Russische militairen. Eerder op de dag maakten de Oekraïnse autoriteiten bekend dat in het ontdekte massagraf ongeveer 440 lichamen liggen. De stad Izjum werd eerder deze maand bevrijd tijdens de snelle opmars van het Oekraïnse leger. 500 asielzoekers nemen dinsdag hun intrek in de Eurohal in het Groningse dorp Zuidbroek. De gemeente Midden-Groningen opent in deze evenementenhal een noodopvanglocatie. De asielopvang kan in ieder geval een half jaar blijven en mogelijk wordt de opvang daarna nog met een half jaar verlengd. De Europese Commissie stuurt een wetsvoorstel naar het Europees Parlement over bescherming van de persvrijheid. De wet is een reactie op ontwikkelingen in onder meer Polen en Hongarije, waar de regeringen steeds meer greep krijgen op de media. En de KLM is teleurgesteld over het inperken van het aantal reizigers op Schiphol. De luchtvaartmaatschappij spreekt van vergaande consequenties en bekijkt wat de gevolgen zijn. Vanwege tekort aan beveiligers laat Schiphol zeker tot eind oktober 9000 reizigers per dag minder vertrekken. Het bestuur van de NPO vraagt het commissariaat voor de media zich uit te spreken over een uitzending van Ongehoord Nederland. In het programma Ongehoord Nieuws zou de omroep zich gisteren schuldig hebben gemaakt aan racistische of discriminerende uitlatingen. Er werden willekeurige beelden getoond van zwarte mensen die witte mensen in elkaar slaan. En daarbij zegt de presentator dat je ziet dat blanken in elkaar worden geslagen door negers, overigens op grote schaal. In de mediawet staat dat er passende maatregelen genomen kunnen worden als een omroep aanzet tot geweld of haat jegens een groep of lid van een groep. In de provincie Groningen is een dijk in Finsterwolde versterkt met klei die gemaakt is van zout baggerslip. Slip komt uit de Eems en de Dollard, waar het voor problemen zorgde, zegt het waterschap. Er zit zoveel slip in het water dat het water heel erg troebel is geworden. En doordat het zo troebel is, is er een probleem ontstaan voor de natuur. En wat is nou het mooie van deze vertroebeling die veroorzaakt wordt door dat slip, is dat dat slip een perfecte basis vormt voor goede dijkenklei. De versterking van deze dijk is een proef om te zien of er een veilige zeedijk kan worden gemaakt van zoutslip. Het waterschap gebruikt een kilometer van de dijk bij Finsterwolde om te zien of de klei stand houdt. De komende 3 jaar wordt de proefdijk in de gaten gehouden. Daarna wordt een groter stuk dijk op dezelfde manier versterkt. Het weer, geregeld buien met kans op onweer en zware windvlagen. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en daalt de temperatuur naar 8 tot 11 graden. Morgen droge momenten met zon, ook nog buien. Tussen de buien door wordt het maximaal 16 graden. En dit is mooi op deze vrijdagmiddag over de files.

Pieter-Jan Hagens. En Evelien Redmeijer naast mij. Wat was er nog meer, Evelien? Een bijzonder bezoek vandaag van de enquêtecommissie gaswinning aan een basisschool in Groningen. Om precies te zijn, de gemeente 't Zandt. De commissieleden wilden onderzoeken wat de aardbevingen voor kinderen betekent. En spraken daar onder andere Stijn Bronsema. En die vertelde dit aan RTV Noord. Waar ben je vanaf gevallen? Van mijn grote hoogslaper. Dat is pijnlijk. Pijnlijk. Ja, dat ik wel een paar scheuren heb gezien. Dat is niet heel fijn om te zien, want ik had een heel prachtig huis. Wauw, heel prachtig huis. Nou, de commissie liet ook weten dat ze de relaties van kinderen, opgetekend door de kinderen zelf in tekeningen, ook mee zullen nemen in de komende verhoren. En in Nederland nog altijd een oorverdovende stilte vanuit de regering als het gaat om de, naar het lijkt, onvermijdelijke coronagolf de komende maanden. Ondertussen heeft het Duitse parlement wel al de coronamaatregelen voor het najaar en de winter goedgekeurd. Medische mondkapjes worden vanaf oktober weer verplicht in verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en huisartspraktijken en op sommige zorglocaties, waaronder verzorgingstehuizen. Hier hebben we nog niets gehoord. Oké, dank je zover. Vanmiddag diende het kort geding van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk tegen Twitter. De gemeente wil dat het techbedrijf berichten weghaalt over van 3 complotdenkers. En die berichten gaan over een vermeend satanisch pedofiele netwerk in die gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Nou, moet allemaal per direct van dat platform af, vindt de gemeente. In hoeverre is dan de vraag, draagt Twitter als social media platform verantwoordelijkheid in deze kwestie? En daarover praat ik met Christian Alberding-Tijm, advocaat gespecialiseerd in auteurs- en informatierecht, en met Danny Mekic, hij is internetondernemer en social media expert. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Meneer Alberding-Tijm, ja, de advocaat, uw collega dus, die de zaak behartigt van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, die zei ja, het is eigenlijk dat kleine Gallische dorpje in Asterix en Obelix dat het opneemt tegen een groot Romeins legioen. Bodegraven-Reeuwijk tegen Twitter. Is dat een goede vergelijking? Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat hij dat zo ervaart. Ik heb als advocaat ook regelmatig tegenover partijen als Facebook gestaan. En ook voor grote bedrijven, maar zelfs voor zo'n groot bedrijf opkomen tegen Facebook, dan heb je al snel het gevoel dat je een Gallisch dorpje bent. Dus ja, ik vond dat een mooie vergelijking. Mm-hmm. Is dat te winnen dan, Danny Mekic, naar jouw idee? Nou, het mooie van Nederland is dat we een uitstekend rechtssysteem hebben, goede advocaten. En dat je met de juiste inhoudelijke argumenten altijd kunt winnen. Dus ja, sterker nog, ik denk ook wel eens dat het voor zo'n groot Amerikaans bedrijf juist extra lastig is om een zaak in Nederland te winnen, vanwege toch enerzijds de grote afstanden. He, ze zitten hier niet echt. Ze hebben vaak wel ergens een kantoortje in Ierland zitten met wat administratie. En het tweede is dat het voor hun gevoelsmatig misschien ook niet zo belangrijk is om hier zaken te winnen. Dus het zou zelfs ook af en toe tegen ze kunnen werken. Ja, misschien ook wel mooi, die Nederlandse kortgedingrechter die daar dan in zijn eentje toch een oordeel moet vellen. Ik weet eigenlijk niet of het een hij of een haar is in dit geval, over deze zaak, over zo'n groot internationaal platform. Ja, kan dat eigenlijk wel, meneer Alberding-Tijm, zo'n complexe zaak via een kort geding? Nou, dat kan zeker. Alleen het is natuurlijk wel praktisch complex. Hè. Je moet je voorstellen, je hebt dan 1 rechter die dan binnen 2 weken een vonnis moet wijzen over zowel een juridisch als feitelijk als technisch complex verhaal. Dus je moet een dappere rechter zijn in zo'n geval als je de vorderingen toewijst. Nu is er een hele hoop dat de gemeente Bodegraven gedaan kan krijgen van die voorzieningenrechter. Maar niet alles. En de vraag is dus even of ze alles krijgen wat ze vorderen, of alleen maar het belangrijkste deel. Oké, wat laten we eens even kijken waar het in de kern over gaat. Complottheorieën over satanische kindermoorden, pedofiele netwerk. Er zijn seances geweest op die begraafplaats daar in die gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Wat is, meneer Alberding-Tijm, nu de kern van deze zaak? Waar gaat het om? Nou, de advocaat van de gemeente Bodegraven vergelijkt de gemeente Bodegraven een beetje met het Amerikaanse Pizzagate. Dus er zijn een hele hoop complottheorieën, complotdenkers die verhalen verspreiden via Twitter dat er een pedofiele netwerk actief is in de gemeente Bodegraven. Zowel de strafrechter als de civiele rechter hebben al geoordeeld dat die uitingen onrechtmatig zijn. Dat je dat niet mag zeggen over de gemeente Bodegraven. De betrokkenen, degene die die uitingen doen, onder meer een voormalige journalist die al een tijd in Noord-Ierland in de gevangenis heeft gezeten, wegens smadelijke uitingen, die hebben ook al €200.000 schadevergoeding voor hun donder gekregen die ze moeten betalen. Maar goed, die mensen, die mannen in dit geval, die berichten verspreiden, die reageren niet. En de vraag is vervolgens, en dat daar is de gemeente Bodegraven ook naartoe uitgeweken, is wat zijn de verplichtingen van Twitter op zo'n moment? En wat is, u stelt de vraag, wat is het antwoord erop? Nou, kijk, Twitter hoeft proactief niet op zoek te gaan naar dit soort berichten, maar nadat Twitter geïnformeerd is erover en de gemeente heeft gewezen op onrechtmatige tweets, dan moet Twitter die berichten verwijderen. Daar is denk ik iedereen het over eens, dat nadat je een melding hebt ontvangen, dat je de bewuste berichten moet verwijderen. Ja. Zolang je niet weet, wat niet deert, is er niks aan de hand. Waar het in dit geval alleen om gaat, is dat die berichten komen dan steeds in een andere vorm terug, door andere personen geplaatst. Nou weten we dankzij jurisprudentie van het Europese Hof dat ook als andere personen dat soort berichten plaatsen, je ze ook moet verwijderen. Maar waar het in dit geding op neerkomt en waar echt het geschilpunt, wat de kern van de zaak is, is moet je ook overeenstemmende berichten verwijderen of soortgelijke berichten, niet afkomstig van deze drie heren. Goed, dus het gaat om die drie verdachten in eerste instantie. Maar er zijn veel meer mensen die dit soort satanische berichten, dit soort bizarre complottheorieën plaatsen. Even, Evelien, een juridisch verhaal hebben we hier. Maar het is ook een historisch verhaal eigenlijk. Hè? Want satanisme in combinatie met kindermisbruik, dat gaat ver terug. Ja, dat gaat ver terug. Hè. Ver voordat Twitter er was. Moeten we weer terug naar Amerika. Net hoorden we over Pizzagate. Maar in de jaren 80 is daar de Satanic Panic groot geworden. Eigenlijk de paniek, de satanische paniek. En daar werd op een gegeven moment ontstond er grote paniek over duivelse praktijken in combinatie met kindermisbruik. Tot ongeveer de midden jaren 90 duurde dat en werden de meest bizarre meldingen gedaan over kinderdagverblijven. En het zou zijn begonnen met een boek van een psychiater. Dat boek kreeg gigantisch veel media-aandacht, waarop vervolgens, naar later bleek, ongegronde beschuldigingen van ritueel satanisch misbruik werden gedaan. En midden jaren 90 werd het Amerikaanse volk steeds sceptischer over die wilde en ongeloofwaardige verhalen rond die rituelen, omdat er in veel gevallen helemaal geen bewijs bleek te zijn. En de verhalen ook steeds extremer werden. Nam die paniek af. Maar de Satanic Panic zou nooit helemaal verdwijnen. Nee. En nog steeds gaan er af en toe van die wilde complottheorieën. En nu dus ook hier in de gemeente in ons land. Van tijd tot tijd duikt het dus op. En dat is dus niet voor de eerste keer nu. Danny Mekic, de sociale media, sociale platforms eigenlijk voor sociale media, zoals Twitter en Facebook en noem ze allemaal maar op, die zijn niet heel erg geneigd om hier proactief te werk te gaan, hè? Nee, en daar moet je ook mee oppassen. Want als ze te proactief allerlei zaken veranderen, dan komen er natuurlijk ook weer, of verwijderen, dan komen er natuurlijk ook weer mensen klagen en de rechtszaken aanspannen. Maar waar het volgens mij in deze zaak ook om draait, voor zover ik het heb kunnen analyseren, is met name ook de onbereikbaarheid van Twitter. Ik vind het zo jammer dat dit dan bij de rechter uitgesproken moet worden, omdat volgens mij de gemeente dit ook gedaan heeft, omdat het ze gewoon niet lukt om snel, makkelijk, laagdrempelig in contact te komen met Twitter en samen te kijken naar een oplossing als ze dit soort berichten aantreffen. En dat het dan juridiseert is heel zonde, want het kost ons als maatschappij ook heel veel geld dat het, dat er een rechter, een van onze rechters, daar dan vervolgens naar moet kijken. Ja, Christian Albeding, het is eigenlijk, zou je in dat opzicht kunnen zeggen, een soort wanhoopsdaad van de gemeente, omdat ze bij Twitter gewoon geen antwoord krijgen. Nee, dat snap ik heel goed en dat is ook heel frustrerend. En Danny Mekic heeft dat uitstekend ook uitgelegd. Dat zijn Amerikaanse bedrijven met relatief kleine vestigingen in Nederland, maar dit soort zaken worden altijd naar het buitenland doorgestuurd. Dus dat is je hebt vaak het gevoel als Don Quixote tegen windmolens vecht of het kleine Gallische dorpje. Allerlei dat soort vergelijkingen. Die begrijp ik heel erg goed. En dat is heel frustrerend en gelukkig krijgen we wel een nieuwe Europese verordening eind deze maand, de Digital Services Act. En die zorgt er wel voor dat dit soort bedrijven beter bereikbaar moeten zijn en beter moeten reageren op dit soort verzoeken. Ja. Even terug naar die kern van de zaak, een beetje aan het eind van dit gesprek, waar u net op wees, Christian Albeding-Tijm. Ja. Dus er zijn bepaalde berichten waarvan is vastgesteld, die zijn afkomstig van die verdachten, die moeten verwijderd worden. Deels heeft Twitter dat trouwens ook al gedaan. Maar u zegt, waar het hier in deze zaak om gaat, is dat soortgelijke berichten die door anderen geplaatst zijn, maar die ook over die satanische dingen gaan, die zou Twitter ook weg moeten halen. Hoe kansrijk is het dat de gemeente dit voor elkaar krijgt? Nou, dat is de vraag. De Europese rechter heeft gezegd, zo'n bevel kan je als rechter opleggen, maar dan moet het mogelijk zijn, geautomatiseerd, met andere woorden, via een filter dat soort berichten eruit te halen. En waar de advocaat van Twitter nou op wijst in deze procedure is, die zegt van ja, er zijn ook een hele hoop journalisten die over dit onderwerp schrijven en ook termen als pedoseksuele bodegraven en ga zo maar door gebruiken. Dus moeten wij die berichten dan ook verwijderen? Dan ontstaat er een situatie van overblokking, zoals je dat noemt. Nou, dat is heel erg de discussie. Kan je het filter zo inrichten dat je eigenlijk voornamelijk alleen maar de illegale berichten eruit haalt? Danny Mekic, tot slot. Kan dat? Kun je zo'n filter zo instellen dat je de echt kwalijke berichten eruit haalt? Ik denk in dit geval dat het lastig wordt. Dus ook vandaag de berichtgeving over die rechtszaak. Daar komt natuurlijk allerlei journaaien dat dat dan over schrijft. Daar komen exact dezelfde keywords in voor. Dus geheel geautomatiseerd lijkt me lastig. Je zult dan toch het onderscheid moeten maken. Is dit een journalistiek bericht dat juist over deze rechtszaak bericht? Of gaat het om een van de tweets waar deze rechtszaak over ging? Ik denk niet dat we technisch in staat zijn om dat volledig geautomatiseerd te doen. Nee, een lastige klus voor die voorzieningenrechter vandaag in dat kort geding. Op 10 oktober dan volgt in elk geval de uitspraak. Advocaat Christian Albeding-Tijmen en internetondernemer Danny Mekic, hartelijk dank allebei. Dennis Mooij is hier voor het verkeer. Er staan 86 files. Op deze twee wegen heb je nu de meeste vertraging. Komt allebei door ongelukken. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem tussen Wageningen en knooppunt Grijshoort 8 kilometer. Kost je een half uur extra. De rechterrijstrook is dicht. Bijna drie kwartier vertraging heb je op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg staat 11 kilometer. Hier is de linkerrijstrook dicht. Asielaanvragen in Nederland moeten drastisch op de schop. Dat vindt de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst zelf. Op dit moment wachten 27.000 asielzoekers op een antwoord op die vraag: mag ik blijven? En daarmee is de achterstand bij de IND sinds januari verzesvoudigd. Oorzaak: te weinig personeel en complexe asielzaken. In het aanmeldcentrum ter Apel ging verslaggever Laura Kors kijken waarom het allemaal zo lang duurt. Toen Hilbert Nawijn nog directeur was van de voorganger van de IND. In 1996. Toen deden we hetzelfde aantal beslissingen zoals we dat nu doen, maar met slechts 500 mensen. En nu groei ik dit jaar toe naar 1800 mensen. En daaruit blijkt hoe complex dossiers zijn geworden, zegt IND-directeur Christine Nijkamp. Ander effect, wachtlijsten. Sinds januari zijn die verzesvoudigd. 27.000 mensen wachten op een beoordeling. Dit moet anders. De oplossing is dat wij de mogelijkheid krijgen om verkorte procedures in te zetten. Maar voor het inzetten van verkorte procedures hebben wij echt nieuw beleid nodig. Nieuw beleid vanuit de politiek. En wat voor nieuw beleid zou je dan willen zien? Wat doelgroepgerichter en dat die besluiten, het hoor en het besluiten minder complex en bewerkelijk is. En dus de nadruk ligt op het woord groepen daarbij. Dat het niet per individu een hele lange procedure is, maar dat groepen worden toegelaten. Je zou daarbij kunnen denken aan de mensen die uit Syrië komen of de mensen die uit Jemen komen. Dat zouden mogelijk groepen kunnen zijn. Ja, want van die groepen is de kans zo groot, meer dan 80%, dat ze mogen blijven. Een verkorte procedure zou een uitkomst zijn. In de wachtkamer kom ik een 28-jarige Jemeniet tegen die lang op zijn beoordelingsgesprek of gehoor heeft moeten wachten. Veel langer dan de wettelijke termijn van 6 maanden. 11 maanden. Hij heeft 11 maanden gewacht. Where are you staying? Where are you living? Meppel City. Meppel. Meppel City, yes. Meppel City, wow. Yes. Waarom Nederland? Because the Netherlands more respectful for refugee rather than Germany, Greek, Italy. Ik kwam hierheen omdat Nederlanders meer respect hebben voor vluchtelingen dan bijvoorbeeld Duitsers of Grieken of Italianen. When will you know whether you can stay or not? Friday or Monday. This coming Friday or next Monday? Yes. Dan weet hij of hij mag blijven. Als het gehoor eenmaal heeft plaatsgevonden, gaat het snel. Na 6 dagen is er een antwoord. Blijven of gaan. De persoon die dat bepaalt is een zogenaamde hoor- en beslismedewerker. Marloes Rotense is zo iemand. In haar 10 jaar bij de IND heeft ze al over honderden mensen beslist. Ze laat me een hoorkamer zien. Je ziet dat er verschillende kleuren zijn gebruikt. De ene muur is groen en de andere is wit. Het is eigenlijk gedaan om de asielzoeker een huiselijk gevoel te geven. Dus je ziet die groene kleur. We hebben ook gordijnen aan één kant hangen. Dus niet functionele gordijnen eigenlijk. Nep gordijntjes, ja. En waarom kijk jij dan tegen saaie witte muren aan? Ja, de focus en het zakelijke, zeg maar. Dus de focus op het gesprek te houden, ja. In eerste instantie hadden we stoffen stoelen. Op een gegeven moment heerste er ook schurft bij de asielzoekers. En toen zijn volgens mij de stoelen dus vervangen voor kunststofstoelen, ja. Per asielzoeker kost een beslissing veel tijd. Medewerkers zijn 2 volle dagen bezig met 1 asielaanvraag. 1 dag is voor het gehoor, dat van 9 tot 4 duurt. Hierbij is altijd een tolk aanwezig, zelfs als de asielzoeker Engels zou spreken. Marloes tikt het hele gesprek mee. Zo gaat dat. Kunt u mij in het kort uitleggen wat de reden is van uw asielaanvraag? Waarom bent u uit Syrië vertrokken? Ik heb Syrië verlaten vanwege militaire dienst, want ik wil helemaal niet dienen voor het regime. En ik ben Koerd en ik ben ook zanger. En het is voor mij helemaal onveilig geweest om voor lange tijd te blijven. Is er ook een vraag die jij, een soort strategische vraag die jij altijd stelt? Van oké, dit is een vraag waar altijd een antwoord op komt wat voor mij heel verhelderend is. Wat vrees je dan bij terugkeer? Dat is ook daadwerkelijk de toets. Hè? Iemand vreest om gedood te worden door of het regime of anderen. En dat is dus eigenlijk de toets die ik moet maken. Is dat geloofwaardig? Is dat aannemelijk dat dat inderdaad gaat gebeuren? Angst is ook iets wat bij de ene veel sterker is dan bij de ander. Dus het is heel plat gezegd. Één iemand kan bang zijn voor bombardementen, maar een ander hoeft dat niet per se zo bang te zijn. Angst is iets wat je niet kan toetsen. Hè? En het zegt ook niets dat iemand kan bang zijn. En dat kan voor die persoon heel reële en gevoelde angst zijn. Maar als je het ziet met de feiten die er liggen en landeninformatie die er is, dat het misschien toch veilig is, dat diegene wel terug zou kunnen keren. Dan zeggen wij dat de vrees bij terugkeer niet aannemelijk is. Het risico. Op dit moment staan er 26.000 mensen te wachten op zo'n gesprek. Ja. In hoeverre heeft dat invloed op jouw werk? In hoeverre denk je van, er staan nog zoveel mensen te wachten, ik geloof het wel, jij mag blijven? Geen invloed, denk ik. Ik laat me daar niet door beïnvloeden. Waar in de keten denk jij dat het sneller zou kunnen bij de IND? Je zou bijvoorbeeld, als je een kansrijke aanvraag hebt, dan zou je die misschien schriftelijk kunnen behandelen. Dus niet het gehoor te doen, maar dat op schriftelijke manier te doen. En kansrijk is dan bijvoorbeeld iemand uit Syrië? Ja, bijvoorbeeld. Jij bepaalt voor een groot deel de toekomst van de persoon die hier in dit kamertje door jou gehoord wordt. Hoe is dat? Ik bekijk het meestal niet op die manier, omdat als ik het is wel zo. Ja, het is misschien wel zo. Niet misschien, het is zo. Ze willen blijven. Ja, een deel van hun leven bepaal je. Daar ben ik me terdege van bewust. Het is alleen niet dat ik daar mijn werk dag in dag uit dat laat bepalen. Want dan wordt het een te groot iets. En zou je eventueel bang kunnen zijn om bepaalde beslissingen te maken. Vanuit een bepaalde emotie of wat dan ook. Terwijl mijn taak is gewoon om zorgvuldig te kijken. Wat verklaart iemand? Wat staat er op papier? En dat is eigenlijk een afweging die je doet, waardoor je tot een wel overwogen conclusie kunt komen, hopelijk. Ja. Vanavond in onze tv-uitzending ook een verslag vanuit Ter Apel. Dat is vanaf 17:15 op NPO 1. Ze grijpen ernaast. Voor hen geen 10% verhoging van het minimumloon. En ze hebben het al niet breed. De 100.000 mensen in Nederland met een beperking, ofwel een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals dat dan vrij heet. Sociale werkbedrijven slaan alarm over deze mensen. En zometeen hebben we het erover na het NOS-nieuws. NPO Radio 1. Met Gert Kluk. De plannen die het kabinet op Prinsjesdag presenteert hebben zeer waarschijnlijk een positief effect op de koopkracht volgend jaar. Dat komt naar voren uit ramingen van het Centraal Planbureau die in handen zijn van de NOS. De verwachting is wel nog onzekerder dan in andere jaren. Dat hangt onder meer af van de ontwikkeling van de energieprijzen die nu erg hoog zijn. Veel mensen zitten daardoor in financiële moeilijkheden. Siewert van Linden en zijn compagnons hebben geen volledige inzage gegeven in hun documenten rond de mondkapjesdeal met het ministerie van Volksgezondheid. Dat staat in het rapport van onderzoeksbureau Deloitte over de totstandkoming van de afspraken. De drie partners hebben miljoenen euro's verdiend, terwijl ze zeiden geen winst te willen maken. In het massagraf dat eerder vandaag werd ontdekt in de bevrijde Oekraïnse stad Izjum zijn lichamen gevonden van mensen met vastgebonden handen en een touw om hun nek. Dat melden verslaggevers van het persbureau Reuters. De vondst wijst op executies door Russische militairen. En de Europese Commissie stuurt een wetsvoorstel naar het Europees Parlement over bescherming van de persvrijheid. De wet is een reactie op ontwikkelingen in onder meer Polen en Hongarije, waar de regeringen steeds meer greep krijgen op de media. Willemijn Hubert hier. Blijft het een beetje herfstachtig? Ja, voorlopig wel. Jammer. Ja, sommigen worden er misschien heel blij van, maar het is echt heel erg afwisselend weer. Want als de zon schijnt, dan ziet het er eigenlijk nog best wel lekker uit. En het is de graad of 16. Maar er trekken ook die buien over, soms met onweer, soms ook wel wat hagel erbij. Windstoten. Vanaf vanmiddag geldt voor een groot gedeelte van ons land ook een code geel daarvoor tot begin van de nacht. Dat heeft dus alles te maken met die buien. Het is eigenlijk een soort buientreintje, ja, waar we de komende dagen mee te maken hebben. Vannacht concentreren ze zich vooral in de kustgebieden, maar morgen overdag eigenlijk op weer heel veel plaatsen in ons land. Ook dan gemiddeld over het land een graad of 15. En in die buien natuurlijk een stukje frisser. En zondag nog zo'n verhaal. En maandag dan gaat het langzamerhand wat minder buiig allemaal worden. En uiteindelijk zien we in de loop van de week de temperatuur ook weer wat oplopen. Dankjewel. En hoe druk is het op de weg? Dennis Mooij. Nou, er staan 93 files, 450 kilometer bij elkaar opgeteld. Vooral rondom Arnhem is het druk en in het zuiden van het land. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn is het ook aansluiten. Tussen Baarn en Stroe staat 21 kilometer. De vertraging is een half uur. Ook een half uur extra ben je kwijt op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Everdingen en Waardenburg. A50 vanuit Apeldoorn naar Os tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Valburg. 3 kwartier vertraging. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Ook een ongeluk op de A59, Zierikzee Den Bosch, tussen knooppunt Zonzeel en Terheide kost je dat een kwartier extra. Pieter Jan Hagens. Eén Vandaag. Dat lang verwachte Deloitte-rapport over de mondkapjesdeal tussen de overheid en Siewert van Linden en zijn partners, dat rapport is er nu eindelijk. En Joost Vullings, onze politiek commentator, die leest nog in Den Haag samen met zijn collega's. Maar zometeen horen we van hem. In een zojuist verschenen manifest waarschuwen sociale werkbedrijven de regering. Want een groep van 100.000 werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt dreigt buiten de boot te vallen. Deze groep heeft het financieel al krap, maar dreigt nu ook die 10% verhoging van het minimumloon mis te lopen. Mohamed El Mokadem is hier. Hij is voorzitter van Cederis, de belangen, de brancheorganisatie moet ik zeggen, van sociale werkbedrijven. Hartelijk welkom. Dank je. Ja, 100.000 mensen. En u maakt zich zorgen over deze mensen en over hun financiële situatie. Is het even goed uit te leggen misschien over wie hebben we het precies? Dat zijn mensen zoals u en ik, die helaas niet zelfstandig hun plek op de arbeidsmarkt kunnen vinden. Vaak door een beperking of door andere belemmeringen. En de sociaal ontwikkelbedrijven die helpen deze mensen om hun plek wel te vinden op de arbeidsmarkt. Ja, en deze mensen werken dan ook bij gewone bedrijven, hè? Ja. Ja, ja, ja. Die zijn vaak, die staan dan op de loonlijst bij de sociaal ontwikkelbedrijven, maar worden dan gedetacheerd bij gewoon reguliere bedrijven. Zoals? Dat, van alles. Dat kunnen supermarkten zijn, dat kunnen productiebedrijven zijn. Ik kom zelf uit het Westland, dus het kan ook een glastuinbouwbedrijf zijn. Ja. Het zijn bedrijven waar gewoon gewerkt wordt. En daar zijn zij ook aan het werk. En die mensen krijgen misschien wat extra hulp of wat extra begeleiding hier of daar? Precies, werkplekaanpassingen, begeleiding vanuit de sociaal ontwikkelbedrijven, zodat zij uiteindelijk met die begeleiding gewoon hun plekje op de arbeidsmarkt hebben. En nou maakt u zich zorgen over de financiën. Want ja, we weten allemaal, die inflatie die loopt hoog op en de verhoging van het minimumloon van 10% zit er aan te komen, maar kennelijk niet voor hun. Even, hoeveel verdienen ze nu gemiddeld, deze mensen, bij u? Ja, die zitten gemiddeld allemaal rondom het minimumloon. En dat is zo'n 1700 euro. Je moet zich ook voorstellen dat veel van onze medewerkers part-time werken, omdat ze vaak door belemmeringen en door beperkingen niet in staat zijn ook om fulltime te werken. Dus het zit ergens tussen bijstandsniveau en het minimumloon in. Oké, geen vetpot, voor deze mensen algemeen. En u maakt zich nu zorgen over die verhoging die waarschijnlijk niet bij hen terechtkomt. Hoe zit dat? Nou, wij zijn allereerst ontzettend blij dat die verhoging er komt. Want we zien dat de bestaanszekerheid gigantisch onder druk staat bij onze mensen. Mm-hmm. Heel veel komen gewoon niet meer rond. De energieprijzen zijn gigantisch omhoog geschoten. De boodschappen zijn ontzettend duur geworden. Ja, en dit zijn mensen die al niet heel veel verdienen. En wij zijn dan ook ontzettend blij dat nu dat koopkrachtpakket eraan komt. Mm-hmm. Het liefst hebben wij dat er vandaag al iets gedaan wordt. Want die mensen hebben het nu nodig. Mm-hmm. En niet alleen volgend jaar. Maar dat houdt wel in dat die 10% WML-verhoging die vanaf 1 januari 2023 ingaat, betaald moet worden. En laat dat nou net het probleem zijn. Ja, ja, wacht. U heeft het nu over de WMO. Dat is de wet maatschappelijke ondersteuning, toch? Nee, WML. WML. Wet op minimumloon. Oh, wet op minimumloon heeft u het over. Oké. Okay. Ja. Die gaat dus met 10% omhoog volgens die koopkrachtplannen van Prinsjesdag. Ja. Maar kennelijk niet voor al uw cliënten, of wel? Nou, dat willen wij wel heel graag. Alleen sociaal ontwikkelbedrijven zijn afhankelijk van de rijksbijdrage. Juist. Dus wij krijgen op jaarbasis krijgen wij een bedrag vanuit, of in ieder geval te krijgen gemeente vanuit het Rijk, om uiteindelijk deze mensen te begeleiden naar die arbeidsmarkt toe en daarmee ook hun salaris te kunnen betalen. Oké, okay, dus even om het simpel en helder te houden, ook de gemeenten die dragen bij aan de beloning van deze mensen. Jazeker. En de gemeente, ja, die kunnen die 10% extra wellicht niet betalen. Nee, er zit al een groot tekort op sociaal ontwikkelbedrijven die gemeenten al afdekken. En wij hebben ook al steun van ontzettend veel gemeenten die ook zeggen, ja, bij ons is de grens nu ook bereikt van wat wij nog bij kunnen betalen. Ja, dus u doet een oproep, neem ik aan de gemeente of aan het Rijk om te zorgen dat de gemeenten meer geld krijgen om ook die 10% in die toeslagen voor uw werknemers. Ja, wij doen een oproep aan het kabinet om de rijksbijdrage met 10% te verhogen, zodat wij in staat zijn om uiteindelijk ook onze medewerkers die broodnodige 10% verhoging van het wettelijk minimumloon te kunnen geven. Ja, nou is het wel zo dat er heel veel mensen op dit moment zijn in deze tijd die extra geld vragen. Verhoogt uw kansen niet, denk ik, of wel? Nou, het lastige bij sociaal ontwikkelbedrijven is, wij zijn afhankelijk van die rijksbijdrage. Dus het is niet net als bij een commercieel bedrijf dat je zelf bepaalt hoe jij je financiën uiteindelijk inricht. Bij ons, wij krijgen een bijdrage. Met die vergoeding hebben wij te doen. Dus als het Rijk beslist van het wettelijk minimumloon gaat met 10% omhoog, ja, dan zeggen wij, hartstikke mooi, maar dan moet navenant ook de rijksbijdrage die wij krijgen met 10% omhoog, zodat wij die 10% aan onze mensen kunnen uitkeren. Want deze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, met een beperking, die hebben dat nodig. Die zitten al aan het minimum, het bestaansminimum. En we hebben minister Schouten, dat is overigens wat u zegt, hè? En we hebben minister Schouten, die gaat over de participatiewet, om een reactie gevraagd, want dat is het fundament hieronder, die wet. Ook gevraagd of zij de subsidie dan ook wil verhogen. En zij zegt dan, ik herken de zorgen over het minimumloon en ze wil met u in gesprek om de effecten van de verhoging van dat minimumloon in beeld te krijgen. Vindt u dat een bemoedigende reactie? Ja, dat is wat je vaak dan hoort. We gaan met elkaar in gesprek. Ja. Vandaar dat we ook met dat manifest zijn gekomen. Wij willen gewoon de garantie hebben dat wij die 10% verhoging van de rijksbijdrage krijgen. Want wij willen onze medewerkers die 10% verhoging geven, die zij gewoon ontzettend hard nodig hebben. En het liefst al vandaag en niet pas op 1 januari. En daarom heeft u zojuist een manifest gepubliceerd waaronder veel gemeenten en sociaal ontwikkelbedrijven hun handtekening hebben gezet. Aan wie gericht? Aan de minister en aan het parlement. Ja, oké. Okay. Ik hoop met u dat het lukt, ook voor deze mensen die mooi werk doen. En het zijn er niet een paar, 100.000. Succes met deze zaak, Mohamed El Mokadem, voorzitter van CEDRIS. Hartelijk dank. En vanavond ook in de televisieuitzending van 1 Vandaag. Meer aandacht voor uw oproep. 6:15 is dat op NPO 1. Feit of fictie? Ja, Evelien. Vandaag over gekozen burgemeesters, want... Want deze week lanceerde Liane den Haan haar nieuwe oudere partij Goud Nederland. En de naam van de partij stond nog in de lak toen wij de standpunten van de partij onder de loep hebben genomen. En we lazen daarin dit. Ze zegt, Nederland krijgt als laatste land in Europa een gekozen burgemeester. En dat zijn we gaan uitzoeken. En we hebben haar even gebeld om te vragen wat ze daar nu precies mee bedoelt. Heel veel landen zie je gewoon dat de burgemeester al gekozen wordt. En dat gaat eigenlijk heel goed. En ja, een burgemeester is in heel veel landen ook veel meer iets van de stad. Je ziet dat hier ook wel een beetje komen. Dat burgemeesters steeds belangrijker een rol krijgen. Dat hebben we natuurlijk ook gezien tijdens de coronatijd. Dus ja, wat mij betreft betekent dat dan dus ook dat burgers democratisch hun eigen burgemeester moeten kunnen kiezen. Ja, als ze zegt gekozen burgemeester, bedoelt ze dus een burgemeester die door burgers wordt gekozen. Oké, okay, en dat is dus een hard punt dat in haar partijprogramma staat van die nieuwe partij, de oudere partij Goud Nederland. Ja. Klopt het dat Nederland het enige land nog is in Europa dat geen gekozen burgemeester heeft? Nou, dat heb ik eerst gevraagd aan Leen Verbeek. Hij is commissaris van de Koningin in Flevoland en voorzitter van het Congres van Lokale en Regionale Overheden in de Raad van Europa. En hij gooit meteen een steen in de vijver. Nou is het niet zo, dat is ook niet de conclusie van de Raad van Europa, dat in Nederland de burgemeester niet gekozen is. He, dus als je kijkt naar de procedure, dan maakt in feite de gemeenteraad de selectie. De realiteit is dat de feitelijke keuze met een stemming in de gemeenteraad of provinciale staten wordt gedaan. En de discussie gaat veel meer over, zou die door de bevolking gekozen moeten worden? Omdat dat in veel landen het geval is. Ja, Verbeek zegt hier dus dat de burgemeesters feitelijk al worden gekozen in Nederland. Niet door de burgers, maar wel via de verkozen gemeenteraad. Ja, oké, goed. Maar die gemeenteraad doet vaak ook wel wat voorgedragen wordt, toch? Maar goed, dan even kijken naar andere landen binnen Europa. Hoe zit het daar dan? Kiezen burgers daar allemaal? Want dat zegt Liane. Ja, allemaal. Allemaal daar direct hun burgemeester. Ja, dat is de vraag. En die heb ik neergelegd bij Niesco Dubbelboer. Hij is coördinator bij de NGO Meer Democratie. Hij is duidelijk. Als een suggestie wordt gewekt dat in elk ander Europees land de burgemeester direct door de bevolking wordt gekozen, dan is de claim niet terecht. Want er zijn dus allerhande tussenvormen, hè, waar de gemeenteraad de burgemeester kiest, waar de kandidaat via de politieke partij loopt. En dan is het de leider van de grootste partij. Kortom, daar zitten variaties in. Ja, dat zegt Niesco Dubbelboer dus. Die had niet in alle landen kunnen burgers dus direct op een burgemeester stemmen. En ook Niels Karsten, universitair docent bestuursrecht aan het Tilburg Universiteit, zegt dat de stelling van Den Haan niet klopt. Hij zegt dat onder meer in Vlaanderen burgemeesters door de gemeenteraad worden gekozen en door de overheid worden benoemd. Oké, okay, goed. Dubbelboer en Liane Den Haan die willen dus een direct gekozen burgemeester. Dat zou democratischer zijn en burgers meer binding geven met het stadsbestuur. Ja, waarom hebben we die dan nog steeds niet, die direct gekozen burgemeester? Jan Verbeek vindt het een groot voordeel dat burgemeesters nu onpartijdige, vaak betrouwbare bestuurders zijn die verantwoordelijk zijn voor de openbare orde. De kans dat er ook merkwaardige personen burgemeester worden. Daar hebben we in het verleden wel voorbeelden van gezien. Hè? Dat mensen die veel populistischer gekozen willen worden. Ik denk aan de situatie met Henk Westbroek in Utrecht bijvoorbeeld. Dan vermoed ik dat justitie nog wel eens op zijn bolletje krabbelt. Van oei, wij vinden daar ook wat van. Welke informatie delen we met zo'n gekozen burgemeester? Ja, oké, okay, goed. Nou, de nadelen van de gekozen burgemeesters zijn nu wel zo'n beetje duidelijk, denk ik. Maar even samenvattend, Nederland. De kernvraag hier, is het laatste land zonder direct gekozen burgemeesters? Nou, in veel andere landen hebben burgers meer invloed op de burgemeestersverkiezing, dat klopt. Maar dat Nederland het allerlaatste land is zonder directe burgemeestersverkiezing, dat is toch echt fictie. Dankjewel. Nieuws van de NOS. De plannen die het kabinet dinsdag op Prinsjesdag presenteert hebben zeer waarschijnlijk een positief effect op de koopkracht voor volgend jaar. Blijkt uit ramingen van het Centraal Planbureau. En die zijn dus in handen van de NOS. Contact nu met politiek verslaggever Wilma Borgman. Wilma, welke koopkrachtcijfers gaat het kabinet precies presenteren dinsdag? Ja, Piet-Jan, ik denk dat het belangrijkste voor mensen thuis is dat er een flinke reparatie van die koopkracht bekendgemaakt zal worden. Dat lijkt een beetje tegenstrijdig in deze tijden van hoge energierekeningen en stijgende inflatie. Eerder was er een klein plusje van iets meer dan 0,5%. Maar het kabinet tast diep in de buidel en neemt veel maatregelen. En daardoor komt er uiteindelijk een plus van bijna 4% volgend jaar. Oh, nou, Dat klinkt wel goed. En dat komt dus allemaal door maatregelen die het kabinet neemt. Klopt. Welke zijn dat precies? Ja, die zijn een paar weken geleden uitgelekt. Traditioneel gesproken natuurlijk. En toen ging het vooral over het verhogen van het minimumloon met 10%. Mm-hmm. Met als gevolg daarvan ook het verhogen van allerlei andere uitkeringen. En toen werd ook bekend dat de verlaging van de brandstofaccijnzen voorlopig wordt doorgezet. Dus de benzineprijs wordt nog een half jaar omlaag gedrukt door de overheid. Die maatregelen hebben gevolgen. En bovendien horen wij nu dat het kabinet erop rekent dat vanaf 1 januari de energieprijzen voor de verwarming thuis aan een maximum worden gebonden. Maar daar wordt het komend weekend nog over gepraat, want dat kost miljarden. En de vraag is, waar wordt dat allemaal van betaald? Ik moet er wel bij zeggen, in die CPB-cijfers staat wel een soort disclaimer, want er zijn een boel onzekerheden nog. Bijvoorbeeld, kijk naar die gasprijs, hoe gaat die zich ontwikkelen? Maar dit is de stand van zaken nu, dus een kleine plus in de koopkracht. Ja, er wordt een boel overhoop gehaald door de regering. En dinsdag zullen daar zeker natuurlijk ook de details van krijgen, misschien al eerder. Wat betekenen de maatregelen voor de armoede in het land? Ja, dat hij dus ook minder erg wordt dan zonder al die plannen. Want zonder de miljarden die het kabinet nu uittrekt zou bijna 8% van de bevolking onder de armoedegrens uitkomen. Maar na al die maatregelen gaat dat omlaag naar bijna 5%. En inderdaad, je zei het, volgende week dinsdag is het Prinsjesdag. En dan komt het hele pakket naar buiten. Wilma Borgman, politiek verslaggever van de NOS. Hartelijk dank. En even langs bij Dennis Mooij voor de files. Even tellen hoor. Het zijn nu 93 files, 460 kilometer bij elkaar opgeteld. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Geldermals heb je een half uur vertraging. Op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos ben je een kwartier langer onderweg. En de A50 Apeldoorn-Os tussen Knoopend Waterberg en Heteren is de extra reistijd 20 minuten. Zojuist is het onderzoek van Deloitte gepubliceerd over de mondkapjesdeal van Siewert van Linde en zijn twee zakenpartners. U hoorde het wellicht ook in het nieuws. Evelien, nog even heel kort voordat we naar Joost Vullings, ons politiek commentator, gaan in Den Haag. Zet even neer waar het over gaat. Ja, Siewert van Linde en zijn partners hielden 28 miljoen euro over aan de deal met het ministerie van Volksgezondheid. En dat hielden ze angstvallig stil. Sterker nog, ze deden de hele tijd dat ze het om niet, dus niet tegen betaling deden. En vorig jaar mei onthulde de Volkskrant hoe de vork in de steel zit, waarna het kabinet besloot een onderzoek te laten doen naar de inkoop van beschermingsmiddelen door het ministerie. En dat onderzoek is er nu eindelijk. Dank je. Joost Vullings in Den Haag. Joost, ja, de stoom komt uit je oren, want je hebt heel hard zitten lezen het afgelopen uur. Ja, je stoort me eigenlijk. Sorry. Ja. De belangrijkste bevindingen, Joost, uit dit onderzoek. We zijn razend benieuwd. Ja, het laat ik eerst zeggen dat het vooral een zeer beschrijvend rapport is en een weinig concluderend rapport. Dus dat er echt eventjes door de onderzoekers van Deloitte wordt gezegd en daarom constant constateren we dit en vinden we dit? Nou, dat ben ik eigenlijk amper tegengekomen. Mm-hmm. Dus dat maakt het wel heel ingewikkeld. En zijn er op diverse punten in het rapport, op diverse hoofdstukken, wordt weer op dingen teruggekomen. Dus je blijft lezen en je blijft informatie tot je nemen. Maar goed, wat wel duidelijk is, dat ze zeggen van ja, de deal met Siewert van Linde en compagnons is tot stand gekomen doordat men wel degelijk gewoon bang was van concurrentie, dat er een alternatieve inkooporganisatie zou worden opgericht. Dus het idee van dat willen we niet. We hebben een landelijk coördinatiecentrum opgericht, inkooporganisatie. Daar moest niet een alternatieve inkooporganisatie naast komen. Dus dat zijn echt motieven die een rol hebben gespeeld. En het was natuurlijk zo dat op het moment dat die mondkapjes werden ingekomen, dat het landelijk coördinatiecentrum zei, ja, eigenlijk is het niet meer nodig. Maar kort daarvoor was er een debat in de Tweede Kamer geweest en geconcludeerd, het commando is nog steeds kopen wat je kopen kan. En onder die omstandigheden is die deal toch tot stand gekomen. Ja. En wat het kabinet eerder al in Kamervragen zei, van op het moment dat de deal werd gesloten, wisten de hoofdrolspelers aan de kant van de overheid wel degelijk dat ze op dat moment zaken deden met een BV. Oké, want dat is natuurlijk een van de hete hangijzers. Is duidelijk wie wanneer wist van die enorme winst, 28 miljoen, die door Siewert van Linde en zijn compagnons werd gemaakt. Is die vraag nu beantwoord? Nou, zover ben ik nog niet. Ik zie dat ze dus wisten, de hoofdrolspelers, dat ze zaken deden met een BV. elders in het rapport gezegd, dat was niet voor iedereen duidelijk bij de inkooporganisatie en binnen het ministerie van Volksgezondheid, maar bij de hoofdrolspelers wel. Ze wisten ook dus dat er een risico was en dat ze dus een marge hadden voor winst. Maar een van de laatste dingen die ik las, dat men dus niet rekening hield dat het om 28 miljoen euro zou gaan. Dus in die zin is dat bedrag wel heel erg hoog uitgevallen. Maar of bijvoorbeeld wanneer minister Van Rijn, Van Ark of Hugo de Jonge dat wisten, of dat aan die ministers is verteld, ja, dat ben ik nog niet tegengekomen. Dat is toch wel van belang. En er is ook nooit gevraagd, zover ik kan nagaan, want je kan je voorstellen dat je uiteindelijk om bepaalde redenen zegt, nou, het is handiger om met een BV zaken te doen, maar we gaan de winst doorsluizen naar de stichting. Dat soort vragen zijn, zover ik heb kunnen lezen, niet gesteld aan de drie zakenmannen. Daar gaan we zo meteen, dat gaan we helemaal tot op de bodem uitvlooien zometeen, Joost. Eventjes luisteren nu naar de minister Connie Helder, nu verantwoordelijk, wat zij daarover zegt. Heeft de overheid er dan wel of niet alles aan gedaan om zeker te weten dat zij wel of niet dit omniet deden? Nou, op het moment van het sluiten van de deal was het dus niet onbekend dat er winst gemaakt mocht worden. Maar nogmaals, waarom. Dus u wist dat het via een BV ging? Tenminste, het ministerie wist dat. Ja, maar ook dat was niet ongebruikelijk, omdat ze op dat moment een leverancier waren aan het LCH. En het was ook een moment waarin we echt het belangrijk was om voldoende middelen in te kopen. En we alle leads echt nagingen om te zorgen dat we voldoende materialen konden inkopen. Ze voldeden aan de criteria. Er kon winst gemaakt worden, maar dat deed eigenlijk niet ter zake. Nee, want goed. Ja, eigenlijk wat jij zegt, hè, Joost. Ja. Ze deden zaken met een BV, maar dat deed niet alle alarmbellen afgaan. Nee, want kijk, het ministerie en die inkooporganisatie die beoordeelden van, die keken naar de prijs, hè, binnen een bepaalde bandbreedte. Nou, daar zaten die mondmaskers van Linde en compagnons. Leveringszekerheid en kwaliteit. Nou, op die punten werd een krulletje gezet. En dan zegt de overheid eigenlijk, ja, of het dan een stichting of een BV is, het zou ons eigenlijk worst zijn. Dat even samengevat zijn dit de woorden van Connie Helder. Ja, maar sorry, is dat niet toch een beetje naïef? Want als er een BV mee gemoeid is en daar wordt winst gemaakt, dan wil je toch als overheid weten, als er, als het om zulke bedragen gaat, een orde van 100 miljoen, wat er dan aan de strijkstok blijft hangen? Nou ja, het is natuurlijk misschien wel gek om aan een zaak met wie je zaken doet te vragen, wat hou jij er eigenlijk aan over? Ja. Maar in dit geval, omdat natuurlijk deze jongens ook binnen waren gekomen met die promotie van we doen het gratis, had ik het persoonlijk wel willen weten. Van jongens, als jullie met die BV winst maken, want die kans is er gewoon, wat gaan jullie dan met het geld doen? Ja. Maar zoals ik zei, ja, zover ik weet zijn die vragen niet gesteld. Nee, dat lijkt me dan toch niet zo fraai. Nee, maar goed, dat ben ik een beetje eens. Dat is een beetje raar. En ja, leidt dan ook tot de vervolgvraag, wat betekent dat nu voor de politieke positie van minister De Jonge? Nou ja, dat is dus de vraag van wat wist hij dan op welk moment? Nou, daar ben ik nog niet achter. In hoeverre hij op de hoogte was en wanneer hij op de hoogte was. Maar de verdedigingslijn, die was de lijn die ik net vertelde. Ja, van ja, we hebben gewoon goed ingekocht volgens onze eigen richtlijnen. En dat het een BV was, maakte voor de overheid in principe niet uit. Nee. Terwijl wel ook in het rapport wordt beschreven dat in dat mailverkeer en dat heen en weer, dat in die onderhandelingen, dat de ene keer was het de Stichting Hulptroepenalliantie en de andere keer was het weer die BV. Dus het was altijd wel heel verwarrend voor mensen. Ja, en volgens een van de zakenpartners van Siewert van Lienen was dat ook de bedoeling, hè? Dat die briefhoofden een beetje op elkaar leken. Bleek dan weer uit die transcripties van opnames. Ja, die was ik net aan het lezen en daar zie je toch wel dat ze zeggen van ja, ze wilden dus een hele eigen keten opzetten. Inkoop, in distributie in Nederland en het eigen transport van hier naartoe halen. Dat heeft de overheid afgewezen. Toen werden ze dus leverancier. En toen hebben ze gedacht, ja, nou, dan gaan we commercieel. Ja. Een beetje met onder het mom, de overheid dwingt ons ertoe. Ja, het is een beetje alsof the devil made me do it. Ik zie het niet. Maar zo is het hoe zij het recht praten. En wat opvallend is wel, waar die Deloitte-rapport wel toch wel duidelijk een aantal keren irritatie uit blijkt uit de onderzoekers, is dat de Hulptroepenalliantie, maar ook de BV, weinig informatie hebben verstrekt aan de onderzoekers. Ze hebben meerdere geluidsopnames waar ze in de wederhoor de jongens aan refereren, maar die bandopnames worden niet vrijgegeven. De financiële administratie hebben ze niet vrijgegeven. Ze hebben dus bepaalde bewijsstukken niet forensisch kunnen vaststellen. Aan de kant van de overheid zeggen ze, die waren welwillend. We hebben heel veel informatie van gekregen, maar op het ministerie was het toch best wel een beetje een chaos. Dus de garantie dat we ook daar alle informatie hebben gekregen is ook niet aanwezig. Ja, alweer niet zo vrij lijkt me. Reacties? De jongen, misschien zelf, de Tweede Kamer, partijen? Nee, ja, Siewert van Linde heeft gereageerd met een soort factsheet waarin ze zeggen van, nou ja, dus ons treft geen blamen. Connie Helder hebben we net gehoord. En Hugo de Jonge is gewoon met de dienstauto als minister van Wonen naar huis. En het debat gaat in principe gevoerd worden door Helder en minister Ernst Kuipers. Dat zijn de mensen die nu verantwoordelijk zijn. En ik vermoed niet dat Hugo de Jonge aan dat debat gaat deelnemen. En eigenlijk is het beeld van wat we hadden van die deal is niet zo veranderd. Hij heeft appjes doorgezet, waardoor de contacten weer, zo om te zeggen, goed tot stand kwamen. En vervolgens is het overgenomen door ambtenaren en blijkt verder geen verdere betrokkenheid vanuit Hugo de Jonge erbij. Dus als ik op dit moment een inschatting moet maken, hoewel bij de oppositie er echt veel mensen zijn waarvan ik toch de stellige indruk heb dat ze alsnog Hugo de Jonge willen wegsturen, wordt dat denk ik wel ingewikkeld. Ja, als hij het niet is, ook bij dat debat. Ja, maar dat je kan natuurlijk, je kan de Ernst Kuipers wegsturen of je kan de druk zo opvoeren dat hij opstapt. Maar goed, ik denk niet dat de coalitie met, want uiteindelijk, je bedoel, de oppositie zal echt superkritisch zijn. Ga daar maar vanuit. Maar ik denk niet dat dit voldoende is voor de coalitie om Hugo de Jonge te laten vallen. Joost, je wil maar één ding en dat is verder lezen. Dank je wel. Ja, dat ga ik zeker doen. Goed. Maar ik heb ook wel eens een rapport. Het is wel een rapport eigenlijk wat geschreven is van, wij schrijven heel veel feiten op. Je mag zelf de conclusies trekken. Ja. Nou ja, goed, dat geeft jou als politiek commentator natuurlijk weer de nodige vrijheid om je conclusies hier te brengen. Maar ik ben geen forensisch onderzoeker, hè, dus dat maakt het weer lastig. Ja, moeilijk. Goed, in elk geval, hartelijk dank. Goed weekend. Ja, jij ook. Dank je. Ja. We zijn bijna aan het eind van één vandaag. Evelien, wat heb je nog? Ja, afgelopen dag zijn de alternatieve Nobelprijzen uitgereikt. Ja, die bestaan. Dat zijn prijzen voor wat vrolijkere wetenschap, maar wel echt wetenschap. Voor verrassende onderzoeken vlak voor de echte Nobelprijzen worden uitgereikt. En één daarvan gaat naar Nederlandse cardiologen die dit jaar op het festival Lowlands mensen blind dates hebben gegeven. En daarbij viel op dat daar werden hun hartritme gemeten. En het kloppen van het hart synchroniseerde wanneer er bij mensen een klik was. En dat bleek een betere voorspelling of mensen elkaar wel of niet leuk vonden. Dan hoe vaak ze glimlachten of ze gingen blozen. En nog leuker, er zijn zelfs wat relaties ontstaan tussen de proefkonijnen. Dat is toch opmerkelijk, zeg. Dat die harten dus tegelijk gaan kloppen in hetzelfde soort ritme. Precies, als er dus een niet alleen het versnellen, mentale klik is. Maar gewoon echt dat ze op hetzelfde niveau gaan kloppen. Ja, mooi. Prachtig, dank je. Dit was ook één vandaag voor deze week op de radio. Straks natuurlijk op televisie, 6:15, NPO1 en altijd online, eenvandaag.nl. Maandag opnieuw de radio. En Nieuws & Co. gaat hier zo meteen verder met vandaag Nadia Moussaïd. Ik wens u een mooie avond en een heel fijn weekend. AfroTros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Deze nacht is invloedrijk. Luister naar de vele stemmen die de nacht rijk is. De vraag van de nacht is vandaag: waarom is representatie in de media belangrijk volgens jou? Luister De Nacht is Zwart. In de nacht van zaterdag op zondag. Van 3 tot 6. Welkom bij Omroep Zwart op NPO Radio 1. Terugluisteren kan ook via nporadio1.nl. De Nacht is Zwart. Wie luistert, weet meer. Zullen we meer gaan sparen of wat beleggen voor later? Nou, allebei. Precies. Juist naast een spaarbuffer kun je ook beginnen met beleggen. Zo kun je blijven doen wat je leuk vindt en misschien straks nog wel meer. Zo heb je met ING alles in de hand. Keertje bellen over de mogelijkheden? Voorgerecht of toetje? Oeh, allebei. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen. Staatsloterij, Lotto, Lucky Day en Eurojackpot zijn spellen van Nederlandse Loterij. Met de opbrengst zijn wij de allergrootste supporter van sport in Nederland. We zijn er dus voor alle sporters. Zaterdagochtendpupillen, rolstoelbasketballers en Team NL. Dus bedankt dat je meespeelt. Speel bewust 18+. Nederlandseloterij.nl. Waar heel Nederland wint. Dus jij wil laten zien wie je bent? Nou, komt ie dan. Voor visitekaartjes, flyers en folders ga je naar drukwerkdeal.nl. Drukwerkdeal.nl, voor al je visitekaartjes, flyers en folders.